Sony na Madryt. Tottenham za godzinę zagra z Liverpoolem w finale Ligi Mistrzów. Dobiega końca pobyt polskich śledczych na miejscu katastrofy w Smoleńsku. W sercu Wielkopolski trwa 23. spotkanie młodych. Tottenham czy Liverpool, Mauricio Pochettino czy Jurgen Klopp? Któryś z tych dwóch trenerów tej nocy sięgnie po największe trofeum w swojej karierze. Za godzinę w Madrycie trenowane przez nich angielskie zespoły zmierzą się w finale piłkarskiej Ligi Mistrzów. Dla Tottenhamu to pierwszy finał tych rozgrywek. Liverpool wygrywał je 5 razy, m.in. w 2005 roku z Jerzy Dudkiem w bramce, który popisał się wtedy kapitalnymi interwencjami. O to, kto ma w tym spotkaniu większe szanse, zapytaliśmy byłego reprezentanta Polski Sebastiana Mille. Stawiam na Liverpool. Dlaczego? Dlatego, że jednak Klopp, trener, no, budzi u mnie pozytywne emocje. Przede wszystkim ta siła ofensywna Liverpoolu jest niesamowita. Firmino, Salah, Mane. Tej drużynie się po prostu najzwyczajniej kibicuje. Ja im będę kibicował. Dodajmy, że po raz 7 w historii Ligi Mistrzów o trofeum powalczą 2 kluby z tego samego kraju. 2 angielskie zespoły rywalizowały ze sobą w 2008 roku, kiedy Manchester United okazał się lepszy od Chelsea Londyn w rzutach karnych. Dobiega końca pobyt polskich prokuratorów i techników kryminalistyki w Smoleńsku. Przedstawiciele organów ścigania od poniedziałku prowadzili oględziny wraku samolotu Tu-154M. Więcej na ten temat nasz korespondent Maciej Jastrzębski. Polscy eksperci i prokuratorzy przyjechali do Rosji w ramach realizacji wniosku o pomoc prawną. Zgodnie z komunikatami strony polskiej i rosyjskiej prowadzili oględziny fragmentów samolotu Tu-154M. Polska prokuratura i rosyjski komitet śledczy nie podały szczegółowego zakresu badań. Wcześniej, we wrześniu ubiegłego roku, przedstawiciele polskich organów ścigania za pośrednictwem rosyjskich techników pobierali próbki materiału z fragmentów maszyny, wykonywali specjalistyczne fotografie i dokonywali szczegółowych pomiarów. Tego typu czynności odbywają się w Rosji, ponieważ władze federacji nie chcą zwrócić Polsce wraku samolotu i czarnych skrzynek. Jednocześnie odmawiają ponownego przesłuchania kontrolerów lotów ze Smoleńska, którym polska prokuratura postawiła zarzut umyślnego spowodowania katastrofy w ruchu powietrznym. Smoleńsk, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Systematycznie rośnie poziom wody w Wiśle na jej ujściowym odcinku. Według prognoz w nocy do Tczewa dotrze czoło fali wezbraniowej. Hydrolodzy przewidują, że poziom wody nie przekroczy stanu alarmowego. Mimo to na bieżąco monitorowany jest stan wałów. W pełnej gotowości są gminne służby przeciwpowodziowe. Duże wezbranie wód w Wiśle to skutek intensywnych opadów deszczu, które miały miejsce na południu Polski w drugiej połowie maja. Na polach rednickich w sercu Wielkopolski trwa 23. spotkanie młodych. Na miejscu jest Przemysław Goławski. Teraz nad brzegiem jeziora Lednica jest kilkadziesiąt tysięcy młodych ludzi z całej Polski, Europy i świata. Jak mówi duszpasterz ruchu lednickiego, dominikanin ojciec Wojciech Prus, spotkanie na polach lednickich to święto radości i wspólnoty. Dzisiaj, 1 czerwiec, Dzień Dziecka, a zatem świętowanie Dziecięstwa Bożego. Cieszymy się, tańczymy, milczymy, modlimy, spowiadamy, przyjmujemy mszę świętą. To jest wielkie święto dzieci Bożych. Tradycją spotkań jest wspólny taniec i śpiew. Nad jezioro lednickie przybyło ponad 2,5 tysiąca tancerzy z całego świata. Muzyczną oprawę zapewnia zespół Siewcy Lednicy z chórem i ponad 100 muzyków. Wydarzenie zakończy się po północy wyborem Chrystusa i przejściem zgromadzonych pielgrzymów przez Bramę Rybę, nazywaną Bramą Trzeciego Tysiąclecia. Spół lednickich Przemysław Goławski. Dodajmy, że po rozpoczynającej się właśnie mszy świętej swoje przesłanie uczestnikom spotkania za pośrednictwem Telebimu przekaże papież Franciszek. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Obecnie w większości kraju termometry wciąż pokazują powyżej 20 stopni, chłodniej nad morzem i w górach. Ciepła pogoda utrzyma się przez najbliższe dni. Jutro od 24 stopni na wschodzie do 29 na zachodzie. Chłodniej za to na krańcach północnych kraju, nad samym morzem i w rejonach podgórskich. Tam temperatura wyniesie od 19 do 23 stopni. Parasole będą przydatne na południu, bo tam prognozowane są przelotne opady deszczu, możliwe również burze. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Jeszcze mnie pan Bóg nie zabrał, tak? A mów w każdej chwili. Wypadki drogowe to jedna z najczęstszych przyczyn przedwczesnej śmierci lub trwałego kalectwa. Nie zapominaj o tym przy dobrej pogodzie i na dobrej drodze. To właśnie wtedy statystyki są najtragiczniejsze. Fundacja Nadzieja osób poszkodowanych w wypadkach drogowych. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy

classroom to hurt, they try and try. Strong words in the staff room, the accusations fly. It's no use, he sees her, he starts to shake, he starts to cough, just like the old man. Początek nieskończonej płyty grupy Police z nowymi wersjami ich klasycznych utworów. Podobno powstało ich troszkę więcej, my poznaliśmy tylko dwa, w tym właśnie to. To zresztą nasz przewodni motyw dzisiejszej listy osobistej, w której gościem jest Stewart Copeland. Don't Stand So Close To Me w wersji z roku 1986. I raz jeszcze Copeland w roli głównej, choć tak naprawdę to koncertowe nagranie Police, słynne Wrapped Around Your Finger, ale tak zmiksowane, żeby jego partia była na pierwszym planie. Just the same. heart to your tuition, and you will see it come to its fruition. So Robin wraps around your finger. So Robin wraps around. Za chwilę Stuart Copeland będzie opowiadał o początkach grupy Police. Żeby to zilustrować muzycznie, postanowiłem odgrzebać bardzo wczesne nagrania zespołu, który de facto był początkiem The Police, ale nazywał się bardzo różnie. A to Last Exit, a to Strontium 90, a płytę wspomnieniową, którą wydano po latach, głównym sprawcą był członek wówczas tego muzycznego towarzystwa, czyli Mike Howlett, nazwano Police Academy. Be W wczesnych nagraniach grupy Police, która wówczas miała jeszcze inną nazwę, za chwilę Stuart Copeland, przyzna się też do tego, że był wówczas członkiem progresywnego zespołu Curved Air. Był nawet związany osobiście z jego słynną wokalistką. Mówił o tym i powie o tym za chwilę, że z uwagi na punkowe konotacje nowego zespołu The Police wstydliwie ukrywał swój związek z progresywnym rockiem, ale teraz po latach może się tym wreszcie pochwalić. Who's that calling from the midnight? Why I am home? 1976, I was playing in a prog rock band called Curved Air, and I've kind of hushed that up because of the punk thing, but now prog rock is back. I was in a prog rock band called Curved Air. I had boots up to here, hair down to here, and it was all prog rock. And one night, we had a night off in a northern town far away from London, actually too far to drive back that night, so we spent the night, and the next night saw a band called Last Exit, who were a pretty slick jazz band, but the jazz didn't impress me, the bass player did. On bass was a bass player who could sing. And apart from the fact that there was a rather obvious, noticeable, golden shaft of light coming from heaven upon his magnificent brow, that guy's a rock star, and he's playing in this jazz band. Meanwhile, I had been hearing rumbling up from the gutters of London this punk movement, which is all about not long hair, not peace and love, about anger. And I was kind of angry myself at the time, disaffected youth. And so I was trying to think of getting a band together, and I had a name, The Police. I wrote a manifesto. We don't care about that. We just want to, you know, laughable, really. There was this guy who could both sing and play bass, and obviously the man for me. He had charisma out to here. None of us realized how he could sing until later. W 76 grałem w zespole progresywnego rocka Curved Air. Kiedyś się tego jako panczur wstydziłem, ale teraz mogę z dumą powiedzieć. Byłem w zespole progrockowym. Buty dotąd, włosy dotąd. Pewnego wieczoru pojechaliśmy na północ. Mieliśmy wolny wieczór, czekając na przerzut do innego miasta. Było zbyt późno zresztą, żeby wracać do Londynu i poszliśmy na koncert zespołu Last Exit, zespołu jazzowego. Jazzowy zespół mało nas interesował, ale mnie zainteresował basista, który w dodatku śpiewał. No i wtedy nie muszę dodawać, że smuga światła spłynęła z niebios i oświetliła jego piękne brwi. To była murowana gwiazda rocka, a grała tylko jazz. W tym czasie zresztą w szczerości Londynu dobiegał do mnie dziwny dźwięk nowej muzyki, muzyki punk. Bez długich włosów, bez miłości i pokoju, za to z ogromnym gniewem. A ponieważ sam byłem wtedy młodzieńczym buntownikiem pełnym młodzieńczej złości i chciałem założyć zespół, wymyśliłem nazwę, która sama była protestem. The Police. Śmiechu warte, prawda? No i był ten koleś z ogromną charyzmą, który grał na basie i śpiewał, choć nikt wtedy nie zdawał sobie jeszcze sprawy, jak wspaniale potrafi. We'll be right back. Message in a Bottle has a lot of the favorite ingredients of the Police. It has a driving beat. It's one of the aggressive ones. It has that arpeggiated guitar figure, which Andy, you know, Sting was really good at writing, and Andy just would kill those things and embellish them and build them. Not any guitarist can play that. Most guitarists kind of strum a chord, but Andy can finger pick that stuff with high energy through a big amp, and that was kind of a new thing. It also had the, you know, the reggae-ish beat, you know, four on the floor with that cross stick. It had all these elements that are sort of signature elements of the band, and I guess it kind of all comes together in that one tune. Message in a Bottle miał wszystkie idealne składowe piosenki The Police. Pędzący rytm, trochę agresywny, gitarowe figurki, które Andy tworzył, ozdabiając kompozycję Stinga. Mało który gitarzysta to potrafi. Grają głównie akordy, a Andy kombinował palcówki z ogromną energią i na ogromnych wzmacniaczach. Do tego jeszcze lekko regałowy beat. Wszystkie filmowe elementy The Police spotkały się właśnie w tej piosence. Don't believe what I saw. 100 billion bucks. Nigel Gray was our producer for the first three albums, and he was most, he had a great sound. He knew where to put the microphones, which is pretty much all we needed. With Hugh Padgham as well, who did the later albums, he was really good at putting the microphones. He suddenly our sound just got much more spectacular, you know, just because he really knew how to get a great sound out of the drum set in particular. But Nigel Gray had another factor, which is his bedside manner. And we were all young and codependent at the time, and he kind of got to know us all, and he could keep us playing nicely because we had, although we love each other dearly and admire each other and realized what we all brought to the party, it was not an easy fit. You know, I've often described the Police as like a Prada suit made out of barbed wire. It's really, we're really happy with the result, but we get there through pain. And Nigel Gray was very good at keeping us playing nicely. Nigel Gray wyprodukował nasze trzy pierwsze płyty. Miał super brzmienie, wiedział jak rozstawić mikrofony. Tylko tego tak naprawdę potrzebowaliśmy wtedy. Hugh Padgham, który robił kolejne płyty, był jeszcze lepszy. Nasze brzmienie nagle szalenie urosło. Świetnie szło mu nagrywanie perkusji, ale Nigel miał jeszcze jedną przedziwną cechę. Łagodną naturę. On umiał spowodować, że graliśmy ładnie. Byliśmy młodzi, mimo że kumplowaliśmy się, każdy wiedział ile jest wart i nie zawsze łatwo było dogadywać się. Często porównywałem Police do garnituru Prady, ale zrobionego z drutu kolczastego. Rezultat końcowy był wspaniały, ale okupiony prawdziwym bólem. A Nigel Gray jakoś to z nas potrafił miękko wydobyć. Our first releases, not our first record, but our first with a real record company was Roxanne. We had already released Fallout on my label, Illegal Records, but it sank without a trace. Actually, no, it didn't sink without a trace. We made money out. We only sold 5,000 copies, but we saw every penny of those because it was Sting and I and Henry putting singles into the sleeves, me on the phone selling those boxes of records. Every dollar or pound sterling that came in was ours. So even though it didn't chart, we actually made money and split money up. For us, that's a hit. But then we signed with a real record company, for which you now have to sell a lot of records for it to be worth everyone's while. And Roxanne was our first attempt. Sank without a trace. Then we released Can't Stand Losing You. Sank without a trace. Then we released So Lonely. Sank without a trace. But this record company would not give up. They were intent on, they just believed. And so they went around again, released Roxanne again, and those same three records, released them all again. This time they started to tickle the BBC. And punk had opened people's minds to the idea that you don't have to sound like Electric Light Orchestra or any of the, you know, or ABBA or any of the huge successful commercial acts of the day. You can change it up and still be popular. And I think that opened the way for us to do things slightly differently and be accepted by the general world at large. Jednym z pierwszych naszych wydawnictw była Roxanne. Wydaliśmy już Fallout w mojej własnej wytwórni Illegal Records. Przepadła bez śladu, choć w sumie sprzedaliśmy całkiem sporo egzemplarzy, dzieląc wszystkie zyski między siebie, bo sami pakowaliśmy je w koperty i wysyłali. Każdy pens i funt był nasz, więc mimo, że nie wszedł na listę przebojów, przyniósł nam niezły zysk, który zresztą podzieliliśmy bardzo sprawiedliwie. No ale potem podpisaliśmy prawdziwy kontrakt z normalną wytwórnią i trzeba było sprzedać masę płyt, żeby się utrzymać. No więc najpierw Roxanne. Przepadła bez śladu. Potem Can't Stand Losing You. To samo. So Lonely też przepadła. Ale wytwórnia w nas tak wierzyła, że się nie poddała. Wydali Roxanne i pozostałe płyty jeszcze raz. Tym razem zainteresowała się BBC. Punk przekonał wtedy ludzi, że niekoniecznie trzeba brzmieć jak Electric Light Orchestra albo ABBA i można inaczej osiągać sukcesy. To spowodowało, że mogliśmy zostać zaakceptowani na naszych warunkach. Stuart Copeland, znakomity perkusista, znakomity muzyk, znakomity kompozytor, znakomity aranżer, znakomity autor muzyki filmowej i świetny gawędziarz. Dziś gościem listy osobistej.